أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, geçen hafta Araf suresini bitirdik. Bu hafta inşallah Medineli bir sure ile karşı karşıyayız. Medine'de nazil olmuş 75 ayetlik bir sure. Adı Enfal suresi. Bu surede savaşın, barışın yasalarını anlatacak Rabbimiz. Savaşların altyapısının din olduğunu, inanç olduğunu anlatacak. İman küfür savaşlarında, hak batıl savaşlarında, henüz daha savaş başlamadan sonucun belli olduğunu, şartlarına riayet ettiği takdirde savaşta müminlerin galip, kafirlerin ise mağlup olacaklarını, iman küfür savaşında müminlerin desteğinde Allah'ın olduğunu, kafirlerin, müminlerle savaşa tutuşan kafirlerin savaşta karşılarında müminlerden önce Allah'ı bulacaklarını, müminleri yenebilmeleri için önce Allah'ı yenmeleri gerektiğini, bunun da mümkün olmadığını, ama müminler, Müslümanlar savaşın şartlarına riayet ettikleri takdirde kesin galip geleceklerini Rabbimiz bu surede bize anlatacak. Müslümanlardan savaş için Allah'ın istediği ilk şart, onu sadece onu söyleyeyim, diğerlerini ayetler geldikçe inşallah göreceğiz. Müslümanların galip gelmesi, kafirlerin de mağlup olması için Müslümanlardan Allah'ın istediği ilk şart, Müslüman Allah'a güvenecek. Benim safımda Allah var. Ben şu anda Allah desteğindeyim. Kafirlerin beni yenebilmesi için önce Allah'ı yenmeleri gerekiyor. Allah da yenilmeyeceğine göre ben kesinlikle bu savaşta galibim diyerek, Allah'a tam tevekkül ederek Müslüman, düşmana karşı göksünü dönmeyecek, ensesini dönmeyi, kaçmayı aklının ucundan bile geçirmeyecek, bir tek Müslüman bile olsa, tüm dünya karşısında onu yok etmek için hücum etse bile, kesinlikle bilelim ki o Müslüman galip, tüm dünya mağlup. Allah Müslümanlardan bunu istiyor. Ama ne zaman ki bir Müslüman ya da Müslümanlar Allah desteğinin farkında olmazlar, gelen kafirler çok güçlü, Allah'ı da yenebilirler zehabına kapılıp, Allah'a tevekkülü sarsılıp kaçmaya başlarsa, şu göksünü düşmandan çevirirse, o zaman Allah desteğini kaybeder. O zaman Allah desteğinin olmadığı bir savaşta, fiziksel güç kimdeyse, sayısal güç kimdeyse, bomba, top, tank kimdeyse, kimin planı kuvvetliyse o galip gelecek. Yani iki kabak tokuşunca hangisi güçlüyse diğerini kırar ya, Allah'ın desteğinin olmadığı savaşlarda da işte bu sonuç olacak. Bu surede 75 ayetlik Enfal suresinde Cenab-ı Hak bize bunları anlatacak. Gerek savaş esnasında, gerekse savaş sonrasında müminlerin Allah ve Resulüne itaat etmeleri gerektiğini, şartlara riayet ettikleri takdirde kesinlikle iman küfür savaşlarının sonucunun daha başlamadan belli olduğunu bu surede Allah bize anlatacak. İnşallah okuyalım ayetleri. yeri geldikçe bu konuları Rabbimiz bize söyleyecek. Sure Bedir Savaşı sonrasında ganimetlerin taksimiyle alakalı bir huzursuzluk yaşandı Müslümanların içinde. Onu gündeme getirerek bakın şöylece söze başlıyor. Yes'elûneke anil enfal. Peygamberim, sana enfali soruyorlar, ganimetleri soruyorlar. Savaş sonrasında elde edilen ganimetler nasıl taksim edilecek? Kime verilecek, kime verilmeyecek? Sana onu soruyorlar. Kul, de ki peygamberim, el enfalu lillahi ve rasul. Enfal, bu ganimetler Allah ve Resulüne aittir. Fettekullah, Allah'tan korkun. Allah'a karşı kulluğunuzun bilincini takının. Allah'ın koruması altına girin. Allah karşısında esas duruşunuzu alın. Bir de Allah'la yol bulun. Allah ne demişse, Allah nasıl tarif etmişse öylece bir hayat yaşayın. Gerek savaş konusunda, gerek barış konusunda, gerek sosyal hayatın bütün konularında, gerek savaştan elde edilen ganimetlerin taksimi konusunda Allah nasıl bir yol göstermişse öylece hareket edin. Ve aslihu zate beynikum, bir de birbirinizle aranızı ıslah edin. Ve atiullaha ve rasulahu, Allah ve Resulüne itaat edin. İn kuntum müminin, eğer mümin iseniz. Eğer Allah güvencesinde bir hayatın adamıysanız, mümin o anlama geliyordu. Emin kökünden gelir. Mümin, Allah güvencesinde olan kişi demektir. Hani gelin bizim bankanın güvencesinde olun filan diye bir söz söylerler. Sanki bir güvenceleri varmış gibi. Mümin, Allah güvencesinde olan kişi demektir. Ne demek o? Gözü kapalı Allah'ın yasalarına teslim olan, Allah diyorsa doğrudur. Benim menfaatimi, benim zararımı, benim hayrımı, şerrimi Allah kadar bilemem. Benim ilmim kıttır. Benim bilgim kıttır. Ben kendi hayatıma program yapamam. Ben Rabbıma teslim oluyorum. O benim için neleri emretmiş, neleri yasaklamışsa ben gözü kapalı Rabbıma teslim oluyorum diyerek Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Bakın Allah diyor ki eğer müminseniz, eğer Allah'a tam güveniyorsanız, Allah güvencesi altında bir hayatın adamıysanız, o zaman Allah ve peygambere itaat edin. Az evvel ifade ettiğimiz gibi bu ayetler Bedir Savaşı sonrasında düşmandan ganimet alınmıştı. Bu ganimetlerin taksimiyle alakalı bir huzursuzluk yaşandı. Müslümanlar Müslüman olmuşlar ama hala bir kısım cahiliye kalıntılar taşıyorlardı üzerlerinde. Cahiliye döneminde savaştan kim ne kapmışsa o onundu. Ona ganimet denirdi, o onundu. Onu kimseyle paylaşmak istemezdi. İşte Bedir Savaşı'nda Müslümanlardan kimileri düşmandan bir kısım mallar kapmışlar. Bunlar bizimdir diyorlar. Hala cahili bir anlayışla diyorlar ki bunlar bizim. Bunlarda kimsenin hakkı yoktur. Halbuki Peygamber Efendimizin görevlendirmesiyle kimi Müslümanlar kervanı takip için gitmişler. Onlar sıcak savaşta bulunmamışlardı. Onların görevi de Allah Resulü tarafından belirlenmiş. Kervanı takip, düşmanı takip değil. Onlar da diyorlar ki hayır, o mallarda bizim de hakkımız var. Savaşa biz de iştirak ettik ama Peygamberimiz bizi düşmanı takiple görevlendirdiği için biz sıcak savaşın içinde olup bir şey kapamadık dediler. Böylece Müslümanlar arasında bir huzursuzluk yaşandı da bakın Allah söze onunla başlıyor. Yes'elûneke anil enfal. Peygamberim, sana enfali soruyorlar. Üstelik bakın dikkat ederseniz ganimet kelimesi de Arapça, enfal kelimesi de Arapça. Allah burada özellikle ganimet kelimesini kullanmamış da enfal kelimesini kullanmış. Enfal, karşılıksız lütuf demek, karşılıksız ihsan demek, bağış demek. Sanki bu ifadesiyle Allah ganimet konusunda kavga etmeye çalışan Müslümanlara şunu söylüyordu. Ne oluyor size ey Müslümanlar? Bu ganimet değil ki, Bedir'de düşmandan elde ettiğiniz mallar ganimet değil ki, Bunlar sizin kılıcınızın hakkıyla elde ettiğiniz mallar değil ki, bunlar sizin alın terinizin karşılığı değil ki, ben lütfettim bunu, bu savaşın şartlarını ben hazırladım, size 1000 melekle ben destek verdim, kafirlerin kalbine korkuyu ben saldım, böylece şartları ben hazırladım, sonuçta sizi ben galip getirdim, böylece peygamberime bir galibiyet lütfettim, onun karşılığında bu mallara ulaştınız. Bunlar ganimet değil ki, bunlar enfaldir. Neden bunun kavgasını veriyorsunuz diye daha sözlerinin başında Rabbimiz bu konuda ganimet kelimesini kullanmayıp enfal kelimesini kullanıvererek Müslümanlara bir uyarıda bulundu. Sana enfali soruyorlar. Bu ganimet mallarını nasıl paylaşacağız diye sorular soruyorlar. De ki peygamberim, o Allah ve Resulünündür. Hepsi bu. O ganimetler, o enfal Allah ve Resulüne aittir. Fettekullah. Öyleyse Allah'tan korkun. Nedir bu vaziyetiniz? Ve aslihu zate beynikum. Aranızı ıslah edin ey Müslümanlar. Birbirinize karşı bakışınız Allah'ın istediği biçimde olsun. Kardeşlerinize, karşınızdaki Müslümanlara kendinizden bir parça gözüyle bakın. O zaman kavga etmenin anlamı kalmaz ki. Sana çok gitti, bana az gitti. Sen çok aldın, ben az aldım demez ki o zaman Müslüman. Çok gittiyse kardeşim o benim, benden bir parça. Yani karşısındaki Müslümana kardeşim gözüyle, benden bir parça gözüyle bakabildi mi? Kavga etmez ki bir Müslüman. O da kardeşim, ne olur ona fazla gitsin der. Bu kardeşlerim sıcak savaşın içinde bulunamadı. Düşmanı takiple görevlendirildiği için ganimetten mahrum kaldı. Ama onlar da bizim kardeşimiz. Elbette bu ganimetlerden onların da hissesi var deyiverse Müslümanlar problem çıkmayacak. Ama birbirlerine kardeş gözüyle bakamayan bu insanlara bakın Allah diyor ki ne oluyor size? وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Aranızı ıslah edin. Birbirinize kardeş gözüyle bakın. Saflarınızı pekiştirin. Kalp kafa bütünlüğü içinde, kardeşlik bütünlüğü içinde birbirinize bakın. Ve atiyu Allah'a ve Resul'e, bir de Allah ve Resulüne itaat edin. Ne oluyor size ey Müslümanlar? Bu malları size Allah lütfedince, bunlar ganimet değil enfal olunca, ne oluyor da bu konuda Allah'ın hükmünü emrini beklemeden, kendi kendinize hüküm verip, bu mallar bizimdir diye cahiliye düşüncelerini savunmaya kalkıyorsunuz. Ne oluyor size? Bekleyin bakalım bu konuda Allah ne diyecek? Size bu enfali lütfeden Cenab-ı Hakk'ın ayetleri gelmeden niye kavgaya tutuştunuz? Siz Allah ve Resulüne itaat edin. Çünkü sizin savaşınızın hedefi Allah ve Resulüne itaattir. Bakın, Müslümanın savaşının hedefi ganimet değildir. Müslümanın savaşının hedefi ülkeler, coğrafyalar fethetmek değildir. Müslümanın savaşının hedefi birilerinin cebindekini kendi cebine aktarmak, birilerinin ağzındakini kendi midesine atmak, birilerinin petrolüne, birilerinin coğrafyasına, toprağına, ülkesine göz dikmek değildir. Bu kafirlerin işi. Şu anda öyle yapıyor işte kafirler, görüyoruz. Müslümanın savaşının hedefi Allah ve Resulüne itaat etmektir. Cihadın hedefi budur. Cihadın hedefi insanların dirilişine sebep olmak, insanları cennete üye yapmak, insanları İslam'a abone yapmak. Müslümanın savaşının, cihadının hedefi budur. Bakın, Müslümanların dirilişine sebep olmak. Bir dönem 1071'de Malazgirt Meydan Savaşı adı altında bizim Müslüman atalarımız bu coğrafyaya, yani Anadolu'ya bir akın gerçekleştirmişler. Anadolu daha önce Diyar-ı Rum'du, Rum diyarıydı. Eğer o akını gerçekleştirmemiş olsalardı, o cihat eylemini gerçekleştirmemiş olsalardı, belki şu anda her birerimiz birer Rum çocuğu olarak hangi meyhanede pinekleyecektik Allah bilir değil mi? Bu topraklar Rum diyarıydı. Elhamdülillah ki o Müslümanlar bir akın gerçekleştirdi, bir cihat gerçekleştirdi. Bakın şu anda hepimiz Müslümanız ve bu coğrafyadan yıllardır cennete insan gidiyor değil mi? Bosna, Hersek taraflarına atalarımız bir cihat gerçekleştirmiş. Orada yığınlarla Müslüman var değil mi? Şu anda cennete gidiyor. İşte Müslümanın savaşının hedefi budur. Bakın sözlerinin daha başında Allah diyor ki وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz, eğer gerçekten Allah'a inanmışsanız, eğer Allah'a imanın güvencesinde bir hayatın adamıysanız, Allah ve Resulüne nasıl itaat edeceğiz? Onun derdine düşün, ganimet derdine düşmeyin. Değilse böyle menfaat ya da ganimet kaygısıyla hareket ederseniz, bu yaptığınız şeyin adı cihat olmaktan çıkar. Bu elde ettiğiniz mallar da caiz olmaz, enfal olmaktan çıkıverir. Böyle olmayın dedikten sonra nasıl olacağız ya Rabbi, nasıl olalım, Müslüman nasıl olmalı, sen hangi Müslümanları seviyorsun ya Rabbi şeklinde bir soru, ona hemen cevap geliyor bakın. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Müminler hemen ancak şu özelliklerin sahibi olanlardır. Neymiş o özellikler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Birinci özellikleri, Allah zikredildiği zaman, Allah gündeme getirildiği zaman, gerek zatı, gerek esması, Allah'ın isimleri gündeme getirilip zikredildiği zaman, gerek Allah'ın fiilleri gündeme geldiği zaman, gerekse Allah'ın ayetleri konu edildiği zaman, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müslümanların kalpleri titrer, ürperir, bir korku, bir haşyet, bir saygı, bir ürperti, bir depreniş onların kalplerini kuşatıverir. Çünkü Allah gündeme geliyor. Allah'ın sıfatları gündeme geliyor. Allah'ın esması gündeme geliyor. Allah'ın fiilleri, Allah'ın ayetleri gündeme geliyor. O Müslümanların kalbinde sevgi, saygı, korku sanki dalga dalga coşu verir, taşı verir. Başka وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Allah'ın ayetleri onlara izlettirildiği zaman ya da okunduğu zaman tela kelimesi hem okunmak hem de izlettirilmek anlamına ya kendisi Allah'ın ayetlerini okumaya başlayınca ya da bir Müslüman Allah'ın ayetlerini okuyup da ona izlettirmeye başlayınca زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Onların imanları ziyadeleşir, imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Bir de onlar Rablerine tevekkül ederler, işlerini Rablerine havale ederler. Bakın, Kur'an'da imanın artmasıyla alakalı bir ayet geldi. Bu konuda hadisler de var. Ben bu konuyla alakalı kısa bir özet yapayım. Çok söz söylenmiş ama ben konu dağılmasın diye çok fazla uzatmayacağım. Kısa bir özet yapacağım. Aslında İman kalbin eylemidir. İman kalbin işidir. Kalp Allah'ın ayetlerini duydukça, öğrendikçe, manalarını anladıp kavradıkça kalp tamam ya Rabbi, bu da kabulüm ya Rabbi, buna da inandım ya Rabbi, sen diyorsan doğrudur ya Rabbi, bu da senin hükmünse kabulümdür ya Rabbi dedikçe, inandıkça ve onu amele dönüştürdükçe İnsanın imanı artar. İşte ayet bunu anlatıyor. Alimlerimizden kimileri demişler ki iman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Kimileri böyle demiş ama kimileri bir ilave yapmışlar. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla da onu eyleme dönüştürmektir demişler. Çünkü bakın bir hadis var peygamberimizin. Ne diyordu Allah'ın Resulü? Men ra'a minkum munkeran felyugayyirhu biyedihi. Sizden biriniz bir münkeri gördüğü zaman, bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin, eliyle müdahale etsin. Ve in lem yastati' fe bi lisanihi. Eğer eliyle düzeltmeye güç yetiremiyorsa diliyle onun kötülüğünün sözcülüğünü yapsın. Haramdır, günahtır diye diliyle onu engellemeye, yok etmeye çalışsın. وَاِنْ لَمْ يَسْتَدِ Eğer ona da gücü yetmezse, diliyle de konuşmaktan acizse, فَبِقَلْبِهِ O da kalbiyle buğz etsin, o kötülükle kendisinin hiçbir ilgisinin, ilişkisinin olmadığını ortaya koysun. Bakın, bu kişilerdeki imanın derecesini anlatan bir hadis. Birinci insanda, öyle güçlü bir iman var ki onun imanı hemen aktivite kazanmış, onun imanı bir kötülük karşısında elini hareket ettirecek kadar güçlü. Hemen eliyle müdahale ediyor. Vuracaksa, öldürecekse, engelleyecekse, tokatlayacaksa, kıracaksa hemen eliyle harekete geçebiliyor. Onun imanı onun elini hareket edecek kadar güçlü, ettirecek kadar güçlü. İkinci kişinin imanı biraz daha zayıf, onun elini hareket ettirecek kadar güçlü değil ama dilini hareket ettirecek kadar bir imanı var. O da kötülüğün sözcülüğünü yapabiliyor. Yapmayın, etmeyin, haramdır, günahtır diyebiliyor. Bu da bir iman. Üçüncü kişinin imanı biraz daha zayıf, ne elini ne dilini hareket ettiremiyor o iman, aktivite kazanmamış. Sadece kalben buğz edebiliyor, kalbini harekete geçirebiliyor. Allah'ın Resulü hadisin sonunda diyor ki, لَيْسَ وَرَاءِ ذَٰلِكَ حَبَّةُ حَرْدَلٍ مِنَ الْا۪يمَانِ Artık onun verasında o kişide hardal tanesi kadar imandan nasip kalmamıştır. Ne demek o? Yani kalben bile buğz edecek kadar imanı yoksa o kişinin, artık onda hardal tanesi kadar iman kalmamıştır. Öyleyse işte bu hadisten öğrendiğimize göre iman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, yani ilan etmek, inandım dediği konuyu haykırmak, bir de kalben buğz etmek, işte ve de ağzalarıyla inandım dediği konunun amelini gündeme getirmektir. İşte imanın artmasını böyle anlıyoruz. Her bir ayeti okudukça bir Müslüman, tamam ya Rabbi, buna da inandım, bu da doğru ya Rabbi dedikçe ve de onu amele dönüştürdükçe kişinin imanı artacaktır. Alimlerimizden kimileri demişler ki, efendim bu imanın artması asr-ı saadette söz konusu idi. Çünkü Kur'an ayetleri, İslam'ın hükümleri o gün yeni iniyordu. O gün her bir ayet indikçe Müslüman ona inanıyor, böylece imanı artıyordu. Bugün için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü kitabın inmesi tamamlanmıştır. Yeni bir hüküm, yeni bir ayet inmeyeceğine göre bu imanın artması asr-ı saadet için geçerlidir. Bugün böyle bir şey geçerli değildir demeye çalışmış. Yine din konusunda, Kur'an sünnet konusunda söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizden kimileri de şöyle demişler. İnsan zaten Müslüman olarak dünyaya gelir. Hani peygamberimizin bir hadisi vardı ya, kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan çocuk Müslüman dünyaya geliyor. Onda bir iman var. Buna imani fıtri denir. Fıtri iman. Bu iman o kişi akıl baliğ oluncaya kadar devam eder. Akıl baliğ olduktan sonra imani istitlali dediğimiz, toptan inandığı şeylerin delillerini de bizzat öğrenerek, ayetleri de hadisleri de bizzat tanıyarak, ayrıca tek tek onlara iman ederek o kişi imanını güçlendirir, imanını ziyadeleştirir. Öyleyse bu Allah'ın istediği imana, üstün imana, çok imana, güçlü imana nasıl kavuşacağız? Kur'an okuyarak, Allah'ın her bir ayetini duyarak, kalbimize indirerek, buna da inandım ya Rabbi diyerek, bir de Kur'an'daki iman örneklerini, teslimiyet örneklerini, tevekkül örneklerini tanıyarak. Bu konuda da bir iki cümle söyleyeyim. Mesela Kur'an okumadan, bu kitapla birlikte olmadan Musa Aleyhisselam'ın imanını nasıl elde edebilir bir Müslüman? Düşünün, Musa Aleyhisselam önünde Kızıldeniz, Firavun da arkadan yetişmiş. İki arada sıkışıp kalmış. İsrailoğullarından kimileri diyorlar ki imanda henüz oturaklaşmamış, imanları şüphede olan İsrailoğullarından kimileri diyorlar ki eyvah, yanlış yaptık. Keşke Musa'yı dinlemeseydik. Keşke onunla birlikte bu yola çıkmasaydık. İşte önümüzde deniz, arkamızda Firavun, işimizi bitirecek, defterimizi dürecek. Yanlış yaptık Musa'yla çıkmakla diye bir tereddütsüzlük geçirince Musa Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Ben bu çıkış emrini Allah'tan aldım. Bana bu emri veren Rabbim elbette burada da bana bir çıkış yolu gösterecektir. Ben Rabbıma tevekkül ediyor, ona tam iman ediyorum deyince asasını vurdu. Allah da denizi yarı verdi, karşı tarafa sağ salim geçti. Peki biz Kur'an'dan Musa Aleyhisselam'ın bu hayatını okumadan, o ayeti okumadan onun imanını nasıl kazanabileceğiz? Başka bir örnek vereyim. İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından mancınıkla ateşe doğru atılırken yukarıdan kaç metre yüksek bilmiyorum. Ateşe düşmesi bir saniye, bir iki saniye sürer, fazla değil. ateşe düşerken daha Cebrail aleyhisselam geliyor. Ey İbrahim, Allah'ın selamı var. İzin verirsen şu iki dağı birleştirip seni ateşe atmak isteyen şu Nemrud'u ve çevresindeki hempalarını yok edeyim, izin ver dedi. İbrahim aleyhisselam ne dedi bilir misiniz? Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Hayır, benim senin yardımına ihtiyacım yok ey Cebrail. Benim vekilim, velim Allah'tır. O ne güzel vekil. Ben ona güvenmiş dayanmışım. O beni koruyacaktır. Senin yardımına ihtiyacım yoktur. Şimdi İbrahim aleyhisselamın bu teslimiyetini, bu tevekkülünü o ayeti okumadan nasıl elde edebilir bir Müslüman? Veya İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i Allah'ın emri gereği kesmek için ayaklarının altına yatırınca İsmail'in bir sözü vardı. Kur'an'da Allah anlatıyor. Ne diyordu? Babacığım, emrolunduğun şeyi yerine getir. Sakın kalbine evlat şefkati düşüp de Allah'ın emrini yerine getirmemezlik yapma. Allahu Ekber. Şimdi bu İsmail'in teslimiyetini o ayeti okumadan bir Müslüman nasıl elde edebilir? Demek ki Müslüman ayet okuyacak, sürekli Kur'an'la birlikte olacak, her bir ayeti okuyup öğrendikçe, anladıkça kalbine indirecek. Buna da inandım, bu da doğru ya Rabbi. Sen bu hükmün de sahibi olarak doğru söylüyorsun, bu da kabulüm, bu da başımın üstüne, buna da iman ettim ya Rabbi dedikçe Müslümanın imanı artacak. Şöyle söyleyip geçeyim. Şu ana kadar eğer Enfal suresini hiç okumadıysanız, ben şu anda iki ayet okudum, iki birim imanınız arttı değil mi? Bu iki ayete inandık değil mi şu anda? İnanmak için buradayız zaten. Bilesiniz ki iki birim imanınız arttı. Bundan sonra da imanınızın artmasını istiyorsanız okumaya devam edelim. Sadece burada ben okuyup siz dinlemeyin. Evlerinize gidince inşallah siz de okuyun. Sürekli Kur'an'la birlikte olun. İmanlarınızı artırın. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Bir de Allah'ın ayetleri okundukça onların imanı artar da bir de Rablerine tevekkül eder onlar. Bakın, müminle kafirin ayrıldığı nokta işte burasıdır. Mümin de hazırlık yapar savaş için, kafir de hazırlık yapar. Müminin de topu tankı vardır, kılıcı kalkanı vardır, kafirin de. Müminin de planı programı, kafirin de planı programı vardır. Her ikisi de savaşa hazırlanır ama kafirin müminden ayrıldığı nokta o sonucu kendi sayısal gücünden, kelle sayısından, topundan, tankından, planından, programından bekler sonucu, zaferi. Mümin ise her tür hazırlığı yapar ama sonucu Allah'tan bekler. Değil mi? Zaferi Allah'tan bekler. İşte Allah'ın Resulü Bedir Savaşı daha başlamadan bir avuç kum aldı, kafirin üzerine attı. Sonra dedi ki, ya Rabbi ben bu zaferi senden bekliyorum. Galibiyeti senden bekliyorum ya Rabbi. Ne gücüme ne kuvvetime güvenmiyorum ya Rabbi. Ben zaferi senden bekliyorum. Eğer şu bir avuç Müslümanı burada yok edersen, yeryüzünde kıyamete kadar Allahu Ekber diyecek bir tek insan kalmayacak. 300 küsur Müslüman da orada. Sen bunları koru ya Rabbi, zaferi lütfet ya Rabbi diye zaferi Allah'tan bekliyordu. Zaten biraz sonra Allah o konuyu anlatmaya başlayacak. Evet, müminler Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a tevekkül ederler. Başka? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Onlar namazı ayağa kaldırırlar. Namazla hayatlarını özdeşleştirirler. Hayatlarını namazda aldıkları mesajla düzenlerler. Ya da bedenlerinde Allah'ı söz sahibi bilirler. Biliyorsunuz namazda insan konuşamaz, yiyemez, içemez, sağa sola bakamaz. Yat dediğin için yatıyorum, eğil dediği için eğiliyor, bükül dediğin için bükülüyorum. Ayağımın altında ezdiğim en adi, en alçak gözüyle baktığım toprağa, hiçbir varlığın önünde eğmediğim en gururlu uzvum, alnımı ve burnumu sürterek senin huzurunda ben sıfırlığımı, hiçliğimi itiraf ediyorum ya Rabbi diye. Namaz kılan bir mümin esasen bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul etmiştir. Bir de وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُمْ Malında da Allah'ı yetkili bilmiştir. Allah'ın verdiği rızıkları da o başkalarıyla paylaşır, yani infak eder. Zaten insanın sahip olduğu iki şey var. Bir canımız, bir de malımız. Atımız, arabamız, evimiz, barkımız, malımız yani, bir de canımız var. Bunun ikisini de bize Allah verdi. İkisinde de Allah yetkilidir'in anlamı namaz kılmak ve infakta bulunmak. İnfak deyince sadece mal mülk anlamayın. İnfak çok genel bir kavram. Mesela zamanın infakı, şu anda ben yapıyorum onu. Bir saati şu anda evde istirahatla geçirme imkanım varken geldim şu anda o bir saati sizinle paylaşıyorum. Zamanı bereketlendiriyorum ben. Zamanı infak ediyorum. Siz de yapıyorsunuz şu anda. Eğer Allah'ın ayetlerini öğrenme niyetiyle geldiyseniz ki inşallah öyledir, başka bir niyetle gelmemişinizdir. Sizin zamanınız da şu anda infakta. Yani bir saatlik zamanınızı siz de infak ediyorsunuz. Farkımız yok bu noktada. Bilginizi infak edin. Zamanınızı infak edin. Keşke Müslümanların erkek ve kadınları benim günlük 2-3-5 saatimi kullansınlar. Keşke Müslümanlar kullansın. Benim zamanıma Müslümanlar ortak olsun. Fil dişi kuleme çekilmemeliyim. İstirahatıma çekilmemeliyim. Müslümanların içinde olmalıyım. Gece saat 1'de 2'de de olsa ihtiyacı olan Müslüman bana ulaşabilmeli. Kaçmamalıyım Müslümanlardan. Benim zamanımı keşke Müslümanlar kullansın. Bu zamanın infakıdır. Doğurabilecek sıhhatte olan bir kadın her 2 yılda bir, her yılda bir doğurursa o da sağlığının infakıdır. Bilmiyor kadınlarımız bunu. Gecenin infakı, atın arabanın infakı. Gözünüz varsa bir amanın elinden tutup caddenin karşı tarafına geçirivermeniz gözün infakıdır. Arabanız varsa arabası olmayan komşularınızı ondan istifade ettirmeniz arabanın infakıdır. İşte o müminler tüm hayatı infaka dönüştürürler. Ulaike humul mu'minuna hakka. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Allah Allah. Demek ki bir mümin varmış, bir de gerçek mümin. Allah söylüyor. Ulaike humul mu'minuna hakka. Onlar gerçek müminlerdir. Rabbim bizi bu gerçek müminlerden eylesin. Lehum deracatun inde rabbihim. Rableri katında onlar için dereceler vardır. Allah o müminlere dereceler hazırlamış. Yarın göreceğiz o dereceleri ama bu bir yasadır. Bakın şu anda insanlar da kendilerinin sözünden çıkmayan insanlara yani kullarına dereceler veriyorlar. Sen doçent oldun, sen doktor oldun, sen prof oldun, sen şu oldun, sen bu oldun diye. Bakın insanlar da kendi kullarına, kendi yasalarını uygulayanlara, kendi sözünden çıkmayanlara dereceler veriyor ya, bu da bir yasadır. Allah da kendi sözünden çıkmayanlara, kendisine kul olanlara dereceler veriyormuş. Rabbim bizim derecelerimizi artırsın inşallah. Başka ne varmış o müminler için? Ve mağfiratün, bir de mağfiret, geçmişlerinin sıfırlanması. Allahu Ekber. Böyle yaşayanların geçmişlerini sıfırlayacağım diyor Allah. Geçmişte ne tür günah işlemiş olurlarsa olsunlar, ne tür falsoları olursa olsun, geçmişi sileceğim, geçmişlerini sıfırlayacağım. Başka ve rızkun kerim, bir de yarın cennette onlar için kerim bir rızık var. Kerimin iki manası var. Kesintisiz bir rızık. Yani cennete girince, o nimetleri kuşanınca, o nimetlerle tanışınca, 1000 yıl sonra, 1 milyar yıl sonra çıkın deyiverse azap olur değil mi? Halidine fiha ebeda, kesintisiz bir cennettir o. İkincisi, ikinci anlamı da baş kakıntısı olmayan bir cennet. Allah şöyle demeyecekmiş, hadi hadi bir nane yemeden geldiniz, yatıp yatıp geldiniz, ben yine de size bu cenneti veriyorum demeyecekmiş de, başa kakmayacakmış Allah. Ne diyecekmiş ya? Vallahi bu sizin ananızın ak sütü gibi amellerinizle kazandığınız alın terinizin karşılığı. Siz kazandınız namazlarınızla, siz kazandınız oruçlarınızla, siz kazandınız cihatlarınızla, siz kazandınız Müslümanca amellerinizle. Sizin hakkınız diyecekmiş, başa kalkmayacakmış Allah. Ben verdim filan demeyecekmiş. Buyurun sizin hakkınız diyecekmiş. Rızkun kerimi bir de böyle anladık. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُمْ. Tıpkı Rabbim hak ile bu savaş için, Bedir savaşı için seni evinden çıkardığı gibi ey peygamberim, Müslümanlardan kimileri bu olaya kerih bir gözle baktılar, iştahsız davrandılar, isteksiz davrandılar. Bunu ya yukarıya atfediyoruz, yukarıda ne demişti Allah? Peygamberim sana enfali ganimetleri soruyorlar de ki o Allah ve Resulünündür dedi ya. Burada da tıpkı seni Medine'den savaş için, Bedir savaşı için hak ile Rabbin evinden çıkardığı gibi bu ganimetleri de sana lütfeden Allah'tır şeklinde anlayacağız. Veya tıpkı hak ile cihat için Rabbim seni Medine'de evinden çıkardığı zaman kimileri hoşnutsuz davranıp kerih gördüğü gibi, şimdi de ganimetlerin taksimi konusunda onlar hoşnutsuzdurlar, huzursuzluk çıkaran onlardır. Demek ki daha Peygamberimiz Medine'den evinden çıkarken bir huzursuzluk yaşayanlar olmuş Müslümanların içinde. Az evvel de söyledim, Müslümanlar Müslüman olmuşlar ama henüz bir kısım cahiliye kalıntıları var üzerlerinde, atamamışlar. Sonra bu Bedir Savaşı Müslümanların ilk savaşı, henüz ganimetlerin taksimi konusunda da bir bilgileri yok. Hükümler yeni inmeye başlayacak, ilk savaş olduğu için işte böyle bir huzursuzluk yaşanmış. Ben kısa bir iki cümleyle özet yapıyorum. Bedir Savaşı Müslümanların ilk savaşı. Bedir Savaşı Müslümanların varoluş yok oluş savaşı. Bakın, Mekke müşrikleri hazırlık içindeler, Medine'ye saldırma niyetindeler. Ebu Sufyan başkanlığında bir kervanı Suriye taraflarına, Şam taraflarına gönderiyorlar. İşte mal götürüyor, satacaksın, savacaksın. İşte oradan kılıç alacaksın, kalkan, ok, mızrak alacaksın. Neyse, harp malzemeleri alacaksın. Süratlice geriye döneceksin ey Ebu Sufyan ve biz Medineli Müslümanlara bir savaş açıp onların kökünü kazıyacağız diye Mekke müşrikleri Ebu Sufyan'ı Şam taraflarına gönderir. Ebu Sufyan alır satar döner, kervan yüklü. Fakat Suriye'den dönüşünde mecburen Medine'nin yakınından geçmek zorunda. Yol oradan geçiyor. Ebu Sufyan oradan geçerken Müslümanların haberi oluyor. Peygamberimiz hemen ashabını topluyor. Zaten anlaşmalar bozulmuş. Savaş halinde iki toplum çok rahat o kervanı vurup o malları ganimet olarak Müslümanların almaya hakları var. Peygamberimiz istişare etti ashabıyla. Dedi ki, ne dersiniz? Ebu Sufyan ve kervan şu anda Medine civarından geçmekte. Benimle gelir misiniz? Sahabe hemen dedi ki, vallahi ya Resulallah ne duruyoruz? Dişlerine göreydi kervan. Çünkü silahşör sayısı azdı. Fazla savaşçı yoktu. 5-10 tane savaşçı varsa, süvari falan varsa onları da rahat etkisiz hale getirecekler. Böylece kervanı alıp ganimet diye Medine'ye taşıyacaklar. Dişlerine göre idi kervan. Ne duruyoruz ya Resulallah, bir an evvel yola çıkalım dediler. Ama daha Peygamberimiz yola çıkma hazırlığı içindeyken Mekke müşrikleri haber aldı kervanlarının tehlikede olduğunu. Ebu Sufyan'ın kervanının tehlikede olduğunu, Müslümanlar tarafından gasp edilmek üzere olduğunu haber alan Ebu Cehil hemen bir ordu hazırladı süratlice. 1000 kişilik bir ordu. O da Müslümanlarla savaşmak için Mekke'den yola çıktı. Allah'ın Resulü onun kendilerine doğru 1000 kişilik bir orduyla gelmekte olduğunu öğrenince hemen ashabıyla bir istişare daha yaptı. Dedi ki, karşımızda iki seçenek var. Bir kervan, bir de 1000 kişilik düşman ordusu. Hangisini istersiniz? Müslümanlar dediler ki bir kısmı, vallahi ya Resulallah olmaz. Burada bir yanlışlık oldu. Bize kervan dedin, şimdi de ordu diye 1000 kişilik bir orduyla savaşmamızı istiyorsan vallahi bu olmaz. Bu olacak şey değil. Çünkü daha önce deseydin ona göre hazırlık yapardık. Halbuki bize kervan dedin, biz orduya gitmeyiz gibi bir huzursuzluk, bir iştahsızlık çıkarmıştı kimi Müslümanlar. İşte bakın, Allah onu anlatmaya başlıyor. Yücadilûneke fil hakkı, hak konusunda seninle tartışmaya giriyorlar peygamberim. Ba'dema tebeyyene, hak açığa çıktıktan sonra. Hangi haktı bu? Allah'ın savaş emri, Allah'ın cihat emri gelmişti. Ve üstelik yani kervana değil de orduya doğru yürüme emri gelmişti Allah'tan. Seninle tartışıyorlar peygamberim. Keennemâ yusâkûne ilel mevti ve hum yandurûn. Sanki onların işlerinde kimileri göz göre göre ölüme doğru sürüklendiklerini zannediyorlar. Ha, Müslümanların içinde böyle iman tam oturaklaşmamış birileri de var. Sanki göz göre göre idam sehpasına götürülüyorlar. Böyle isteksiz davrananlar var. Zaten hepimiz şu anda ölüme doğru gidiyoruz değil mi? Buraya biz mezar aramaya geldik. Burada mezarını bulan burada ölecek. Ama mezarı burada olmayan yarınlarda yaşayacak, mezarını bulduğu yerde giriverecek. Her adım atışımız bizi ölüme doğru götürüyor değil mi? Hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Ama bakın, geçmişi, geçmiş hayatı kendisini cennete götürdüğüne inanan Müslümanlar ölümden hiç de rahatsızlık duymazlar. Güle güle ölüme giderler. Ama geçmiş hayatları, geçmişteki yaşantıları kendilerini cennete götürdüğünden emin olmayanlar ölümü sevmezler. Ölümün yüzüne soğuk bakarlar. Bir tek örnek vereceğim. İşte buradaki Müslümanlar böyle ama Uhud'dan bir örnek vereyim. Amr ibn-i Cemuh diye bir sahabi var. Savaş öyle bir saatte, iki saatte biten bir vakıa değil ki, bazen sürüverir. Savaş ortamında hem yemek yiyeceksiniz, hem namaz kılacaksınız, hem yaralarını saracaksınız, hem uyuyacaksınız, hem dinleneceksiniz, hem savaşacaksınız. Böyle günler sürer bazen savaş. Amr ibn-i Cemuh bir kenara çekilmiş, kuşağını çözmüş, içinde 5-10 tane hurma var. O sahabi acıkmış da o hurmaları yemekle meşgulken birdenbire Peygamberimizin münadisinin sesi duyuluyor. Ey Müslümanlar, ne olur Allah'ınızın aşkına bir daha dişinizi tırnağınıza takıp bir daha ne olur ayağa kalkın, ne olur Peygamberi koruyun, Kur'an'ı koruyun diye Peygamberimizin münadisinin sesi duyulunca hurmaları yemekle meşgul olan Amr, o hurmaları yiyecek zamanın bile kayıp olduğunun farkına varır, hemen hurmaları tükürür ve der ki alçak nefis, Peygamberimin münadesi beni cennete çağırıyor, Peygamberi korumaya çağırıyor, sen hala yemekle içmekle meşgulsun alçak nefis der, ağzındaki hurmaları tükürür, o hurmaları yiyecek zaman bile onun için zaman kaybı olur, atılır muharebe meydanına, kahramanca şehit olur. Bir böyle bir tavır var ölüme gidişte, bir de bunların tavrı. Demek ki bakın, o anda Müslümanlardan kimileri kerih görmüşler, sanki ölüme gidiyormuş gibi, idam sehpasına gidiyormuş gibi isteksiz davranmışlar. Allah diyor ki, وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْتَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ Allah iki grubun ikisini de size vaat etti. Demiş ki Allah peygamberimize, peygamberim, kervana giderseniz kervan sizin. Galip getireceğim, o ganimetler sizin. Yok kervanı bırakır da sizin üstünüze doğru gelmekte olan 1000 kişilik Ebu Cehil'in ordusunun üstüne giderseniz o da sizin. Onu da yeneceksiniz. Onu da size vaat ediyorum. Söz veriyorum kervan şey, hem kervan sizin hem ordu sizin. Demişti Allah onlara ama وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ Siz güçsüz olanı tercih ediyordunuz. Kervanı tercih ediyordunuz. Gönlünüz kervandan yanaydı. Çünkü kervan dişinize göreydi. 5-10 tane silahşör varsa onları hemen etkisiz hale getirme imkanınız vardı. Ama gelen ordu 1000 kişiydi. Hemen hemen Müslümanların 3 katıydı. Müslümanlar 300 küsür, kafirler 1000 kişiydi. Siz kolay olanı tercih ediyordunuz diyor Allah. Tekunu lekum ama ve yuridullahu en yuhikkal hakka bi kelimatihi. Allah'ın muradı da kelimeleriyle hakkı üstün getirmek, hak taraftarlarını galip getirmek, ve yakta'a dâbiral kafirin, kafirlerin de kökünü kesmek. Allah bunu istiyordu. Li yuhikkal hakka, hak açığa çıksın diye, hak anlaşılsın diye, tüm dünya tarafından hak izzet ve şeref kazansın diye, ve yuptilel batile, Ebu Cehillerin batıl sistemi de batıl olsun, yıkılıp gitsin diye, ve lev kerihel mücrimun, mücrimler, günahkarlar istemese de Allah bunu gerçekleştirmek istiyordu. Evet, Allah'ın muradı buymuş. Bakın, Medine'nin civarında bir kısım kabileler beklemedeydi. Daha önceki derslerimin birinde demeye çalışmıştım. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bekliyorlardı, Müslüman olamıyorlardı. Niye? Yahu diyorlardı, hele bir bekleyelim. Bu gerçekten peygamberse Muhammed, Allah onu destekleyecek ve Kureyş'e galip gelecek. Hele bir bekleyelim. Ebrehe'yi gördük. 70 bin civarında bir orduyla geldi. Ebrehe haklı değildi. Allah onu desteklemediği için yok etti. Kureyş'i ona galip getirdi. Eğer Muhammed de bir savaşsın şu Kureyş'te, eğer Kureyş galip gelirse bunun da hak yolda olmadığı, peygamber olmadığı, Allah'ın desteklemediğini anlarız. O zaman inanmayız. Eğer Muhammed Kureyş'e galip gelirse o zaman Allah'ın desteğinde olduğunu anlarız. Gerçek bir peygamber olduğu anlaşılır. Hele bir rüştünü ispat etsin de ondan sonra iman edelim diye Medine'nin çevresinde birçok kabile bu olayı bekliyordu. Allah da istiyor ki Müslümanları bir galip getireyim. tüm dünyada onlara bir izzet ve şeref kazandırayım. Böylece Müslüman olmak isteyen İslam'a koşsun, Müslümanlar izzet ve şeref kazansın. Allah bunu istiyor. Böylece şartları hazırlaya hazırlaya kafirleri de Müslümanları da Bedir'e getirdi. Allah hazırladı. Hatta bakın, kervan geçip kurtuldu. Ebu Sufyan haber saldı Ebu Cehil'e. Dedi ki kervan kurtuldu. Yani Müslümanların saldırısından kurtuldu. Şu anda Mekke'ye doğru yaklaştık. Dön geriye, savaşın anlamı kalmadı diye haber gönderdi. Ebu Cehil çadırın içinde daha Bedir'e gelmeden etrafındaki kafirlerle istişare etti. Ne yapalım? Kervan kurtulmuş, dönelim mi? Hepsi demiş ki dönelim. Ebu Cehil de dönme niyetinde. Orada şeytan geliyor. Yani mübalağa olmasın, kimi kaynaklarda 2000-3000 civarında bir orduyla şeytan gelmiş. Bir kabilenin en güçlü yiğidi şekline, insan suretine girmiş şeytan. Ben filan kabilenin işte en bahadırı yiğidiyim. 2000 civarında da size destekçi orduyla geldim. Dönmeyin geriye, Müslümanları yok edeceğiz. Ebu Cehil de vazgeçivermiş. Allah vazgeçiriyor. Bakın oraya getirecek, o savaş olacak. Şartları hazırlayan Cenab-ı Hak işte şu anda iki ordu Bedir kenarında karşı karşıya gelmiş. Şimdi savaş esnasındaki durumları, olayları, kalpten geçenleri, kalplerin sahibi olan, zihinlerin sahibi olan Allah, niyetleri, düşünceleri bakın bize detayıyla nasıl anlatacak? İz testagîfûne rabbekum, hani siz Allah'tan yardım istiyordunuz. Ne olur ya Rabbi, bizi galip getir diyordunuz. Festecabe lekum, Allah da size şöyle cevap veriyordu. Enni mumiddukum bi elfin minel melaiketi mürdifin. Ben peş peşe 1000 melekle size yardım gönderiyorum diye söz vermiş Allah. 1000 melek gönderiyorum ey Müslümanlar diye, ey peygamberim diye. 1000 melek göndermiş Allah. Sahabe-i kiram efendilerimizin bize anlattığına göre meleklerden kimisi siyah sarıklı, onların komutanı ayrı. Kimisi beyaz sarıklı, onların komutanı ayrı. Kimisi şöyle, kimisi böyle. Her birerinin ayrı ayrı komutanları var. 1000 melek göndermiş Allah Müslümanların yardımına. Ama aklımıza şöyle bir soru geliyor. Ya ol dediği zaman her şeyi olduracak güçte olan bir Allah'ın 1000 meleğe ne ihtiyacı vardı? Yani kendisi bizzat Müslümanları galip getiremez miydi? 1000 meleğe niye ihtiyaç duydu Allah? Ya da bir melek gönderse yetmez miydi? Düşünün, Lut kavmi, Sodom ve Gomorre, iki büyük şehir, her bireri 500 bin nüfuslu, şehrin birini bir melek kaldırıyor gökyüzüne, ötekisini de bir melek ters çevirip yere vuruveriyorlar. Şimdiki Lut gölü çöküvermiş o bölge, deniz seviyesinden de aşağıya sularla dolmuş. Yahu bir melek, bir şehri, 500 bin nüfuslu bir şehri, kaldırıp yere vuracak güçte de 1000 meleğe niye ihtiyaç duymuş Allah gibi insanın aklına bir soru geliyor. Bakın Allah onu şöylece anlatıyor. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرًا. Ben diyor ki ben bu melekleri size müjdeci olsun diye gönderdim. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ. Bir de kalplerinize cesaret gelsin diye. Sağınızda solunuzda melekleri görünce kaçmayı aklınızın ucundan bile geçirmeyesiniz, savaşta ileri atılmayı becerebilesiniz diye, gözünüzle görüp de cesaretiniz artsın diye gönderdim. Değilse benim meleğe filan ihtiyacım yok diyor Allah. Çünkü وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ. Yardım Allah katındandır. Zafer Allah katındandır. Allah'ın meleğe filan ihtiyacı yok ki. Niye göndermiş Allah? Müslümanlar görsün diye. Bakıyormuş Müslüman sağına, güçlü güçlü melekler. Soluna bakıyormuş melekler. Onda korku kalır mı? Cesareti artar değil mi? Korkup kaçmasınlar diye, bu savaş gerçekleşsin diye Allah böyle yapıyor. İleride anlatacak, Müslümanların sayısını kafirlerin gözünde de az gösteriyormuş Allah. Ebu Cehil diyormuş ki bir lokma kadar, 40 kişi falan diyormuş. Halbuki 300 Müslümanların sayısı, kafirlerin gözünde Müslümanları az gösteriyor. Niye? Onlar da korkup kaçmasın, bu savaş olsun diye. Savaşın olmasını istiyor Allah. Onlar da cesaretle yürüyorlar Müslümanların üzerine. Kafirleri de Müslümanlara çok az gösteriyor. İbni Mesud Efendimiz diyor ki ya benim gözüm pek seçemiyor diyor yandaki arkadaşına. Bir bak bakalım gelen ordu kaç kişi? O da diyor ki valla 70-80 civarında görüyorum. 1000 kişi halbuki. Kafirleri de Müslümanların gözünde güçsüz gösteriyor Allah. Niye? Onlar da kaçmasınlar. Bu savaş olsun diye. Bütün şartları Allah hazırlıyor. Ama tam savaş başlayınca da Müslümanları olduklarının 3 misli, 5 misli fazla gösteriyor kafirlere. Biraz sonra söyleyecek Allah. Moral diye bir şey bırakmıyor kafirlerde ve işlerini bitiriyor. Bakın. İz yugashikumun nuase. Hatırlayın. Allah size bir de uyku gönderdi. Emeneten minhu, kendi katından bir emniyetin delili olarak, güvenin ispatı olarak size bu uyku gönderdi. Bedir'e gelmiş Müslümanlar, hepsi de uyuvermişler. Allah Allah. Ya savaş meydanında uyur mu insan? Gözüne uyku girmez, tedirgin olur ya. Savaş meydanı. Uyutuvermiş Allah. Niye? Kafaları dinlensin, kalpleri dinlensin. Zerre kadar bir korkuları, ürküleri kalmasın. Hem uykularını alsınlar, sabah rahat savaşsınlar diye Allah öyle bir uyku vermiş ki hepsi uyuyuvermiş. Kılıçlarını koymuşlar. Hatta ihtilam olanlar bile olmuş. Şeytanın aldattığı insanlar bile olmuş. O kadar rahat uyumuşlar. Çünkü Allah diyor ki bakın وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, bir de gökyüzünden su indirdik, bolca yağmur yağdırıyor Allah. Niye? لِيُتَحِّرَكُمْ بِهِ, o suyla sizi temizleyelim. Yani hem abdest hem gusül alasınız diye. Bir de وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِسَّ الشَّيْطَانِ, şeytanın vesveselerini, murdarlığını, pisliğini de sizden gidermek için. O da şu, daha Bedir'e yaklaşırken Müslüman şeytan gelmiş Müslümanlara demiş ki geçmiş olsun. Müşrikler, kafirler, Mekkeliler, Kureyş Bedir kuyusunu ele geçirdi. Susuzluktan kırılacaksınız. Orada bir damla su bulamayacaksınız diye fitne veriyor Müslümanlara. Allah da bolca bir yağmur yağdırıyor. Alın, suya mı ihtiyacınız var? İnanmayın o alçak şeytana diye. O problem de çözülüyor. وَلِيَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, kalplerinizi böylece Allah oturaklaştırdı. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ, ayaklarınızı sağlam basmanızı sağlayıverdi. Sabır verdi. Ya da yağmur yağınca Müslümanlar düzlükte bulunuyorlar. Yağmur yağınca Müslümanların ayak basacağı yer kumlar yağmurla sertleşivermiş. Ayaklarını sağlam basıyorlar. Kafirler şöyle bir rampada bulunuyorlar. Onların bölgesi de kaygan hale gelivermiş. Bakın tüm şartları Müslümanların lehine, kafirlerin aleyhine hazırlıyor. Bu da yetmiyor. Bu da yetmiyor. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ, hatırlayın hani Rabbin meleklere de şunu vahyediyor. اِنِّي مَعَكُمْ, ben sizinle beraberim ey meleklerim. Hadi yürüyün, arkanızda ben varım. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا, müminlerin imanlarını sabit kılın, müminlere cesaret verin. سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ben de kafirlerin kalbine korku salacağım. Allah Allah. Kafirlerin kalbine öyle bir korku salmış ki Allah, adamlar ne yaptıklarını, ne için geldiklerini, ne adına geldiklerini, ne için orada olduklarını bile şaşırmışlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Moralleri sıfıra inmiş. Sonra meleklere de demiş ki Allah, o 1000 meleğe, فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ, kaçanların boyun köklerine, şuralarına vurun kılıcı, وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ, hücum edenlerin de parmaklarına, her bir parmaklarına vurun, parmaklarını kesin, onları kılıç tutamaz hale getirin, Müslümanlara zarar veremeyecek etkisiz hale getirin. Allahu Ekber. Melekler bunu yapmışlar. Kimilerinin boyun köküne vurmuşlar, yere düşürmüşler, kimilerinin ellerini doğramışlar, parmaklarını. Peki Müslümanlar ne yapmış? Allahu Alem, Müslümanlar armut toplamış diyemeyeceğim de, ama onların düşürdüklerini yerde kesmişler, hepsi bu. Hatta Müslümanlardan birisi diyor ki vallahi bir kafirin peşine takıldım. Aramızda 10 metre mesafe var. Ben yetişmedim diyor. Bir şey de yapmadım. Bir kırbaç sesi duyuldu. Bir kamçı sesi duyuldu. Bir de baktım o kafir yerde kıvranıyordu. Ölmek üzereydi. Ben de gittim boynunu kestim diyor. Hepsi bu. Sanki Müslümanlar armut toplamışlar. Melekler etkisiz hale getirmiş. Vurmuş, kırmış. Belkiler de yerde onları öldürmüş. Bakın. İlerisine ait moralleri de yerine gelsin diye bazen kendilerine de iş yaptırıyor tabii. Hep meleklere yaptırmıyor. Böyle tembelleşivermesinler. Yani her savaşta melek desteğini beklemesinler. Biraz da cesaretleri gelsin diye. Bazen gösteriyor melekleri, bazen göremiyorlar filan. Bazen kendileri, bazen melekler orada kafirlerin işini bitiriyorlar. İşte sonuç bu. yeter ki Müslümanlar şu göğüslerini kafirden dönmesinler. Yeter ki enselerini kafire dönmesinler. Yeter ki kaçmayı akıllarının ucundan bile geçirmesinler. Vallahi de billahi de söylüyorum, bir tek Müslüman tüm dünyaya meydan okur. Bir tek Müslümanı Allah tüm dünyaya galip getirir. Çünkü o Müslümanın arkasında Allah var. Onun desteğinde Allah var. Kafirlerin desteğinde şeytan var. Gelecek hafta okuyacağız inşallah. Oraya kadar getirecek şeytan. Tam Bedir'de iki ordu birbirini görünce ensesinin üstünde, ökçesinin üstünde dönüverecek. Vallahi ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Cebrail'i görüyorum. Bu orduyla baş edilmez. Aklınız varsa siz de kaçın. Aklınız varsa siz de kaçın. Vay bugün Müslümanlardan çekeceğinize. Ben bu orduyla savaşmam. Ben Allah'tan korkarım. Böyle bir orduyla savaşılmaz diye kaçıp gidecek. İşte kafirlerin destekçisi bu kadar. Bir de kafirlerin ikinci bir destekçisi var. Allah anlatacak. Onlar da münafıklar. Onlar da yani samimi bir küfür bekçisi değildir. Menfaatlerinin peşinde onlar. Müslümanlar güçlüyse o safa, kafirler güçlüyse o safa geçiveren münafıklar onlar da işte kafirlerin sahte dostları. Onu inşallah Allah anlatacak. Ben bir iki daha ayet okuyayım. Ondan sonra inşallah bu haftalık sohbetimize son verelim. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ İşte bu o kafirlerin Allah ve Resulüne şak olmaların sebebiyledir. O kafirler Allah ve Resulüne şak oldular. Şak, hani elmanın bir şakı karşısında duran ikinci şakı var ya, şak oldular, şikak oldular, cephe oldular, alternatif oluşturdular Allah ve Resulüne karşı. İşte bu ceza kafirlere buradan geliyor. Kafirin hayatta zerre kadar bir mazeret hakkı yoktur. Yani düşünün, elini Allah yarasın, ayağını Allah yarasın, gözünü kulağını Allah yarasın, aklını fikrini Allah yarasın, havasını, güneşini, suyunu Allah yarasın, oksijenini Allah yarasın, arzını Allah yarasın, yani suyunu Allah göndersin. Buna rağmen bir kafir, Allah'ın kendisi için yarattığı bu nimetleri Allah'a düşmanlıkta kullansın, Allah'a kulluğa dönüştürmesin. İşte yeryüzünde şu anda kafir olan hiçbir kişinin gebertilmesi karşılığında zerre kadar bir mazereti olamaz. Hiçbir kafirin. Çünkü o Allah'la çatışma içinde. Çünkü o Allah'la savaş halinde. Yani Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a düşmanlıkta kullanan bir kafirin hangi mazeret hakkı olabilir ki? Bakın Allah diyor ki, ذَلِكَ bu ceza بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُمْ Allah ve Resulüne düşman olmaları sebebiyledir. Çünkü وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne alternatif oluşturur, cephe oluşturursa فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah'ın yakalaması, Allah'ın cezalandırması çok şedittir. ذَلِكُمْ işte böylece فَذُوقُوهُ Hadi bakalım ey kafirler, tadın şu azabı. Allah'la savaşa tutuşmanın cezası neymiş, tadın bakalım. Küçük gördüğünüz, az gördüğünüz, tepeden baktığınız bir lokmadır. Tankımızla ezer geçeriz bu Müslümanları dediğiniz, o gariban sayısal yönden sizden çok daha az olan Müslümanların kılıçlarıyla boynunuzun kesilmesi zilletini, horluğunu, hakirliğini tadın bakalım. Ama iş bununla bitse neyse, وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابَ النَّارِ Kafirler için esas azap cehennemde. Ateş azabı, yangın azabı onlar için cehennemde. Bu dünyadaki horluk, hakirlik azabının da ötesinde cehennemde onları bekleyen bir azap var. Evet, böylece daha bitmedi Bedir Savaşı. Savaş esnasındaki olayları çok detaylı bir biçimde o anda insanların duygularını, kalplerinden geçenlerini, Allah'la iletişimlerini, savaşlarını, savaş sonrası hayatlarını uzun uzun anlatacak Allah. İnşallah önümüzdeki haftalarda kaldığımız yerden devam ederiz. Şu anda 15. ayete kadar geldik. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik.